Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dlaczego chcesz odkryć tydzień azjatycki Witazja w Lidlu? Bo znajdziesz tutaj najlepsze produkty z Indii, Chin czy Tajlandii. Krewetki, sajgonki, sosy, makarony, azjatyckie noże, bambusowe maty, wasabi, woki, akcesoria do sushi, ryż, przekąski. Już od poniedziałku w Lidlu odkryjesz także pełne smaku mleczko kokosowe po 3,99 za 400 ml oraz makaron Chow Mein 250 gramów i inne makarony azjatyckie jedynie po 2,44. Lidl. Co tydzień coś nowego. Drogie dzieci, co można łapać? Można motylki. Mhm. Można zasłówka. Brawo! Można sztukę. A jaką sztukę? Ostatnią. Złap ostatnią sztukę, zanim odjedzie. Wyprzedaż Forda Ka z rocznika 2014 ruszyła. Tylko teraz stylowy Ford Ka z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym w standardzie może być twój za 29 900 zł. Zapraszamy do salonów Forda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 lutego, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy wysłali list do ministra Sawickiego. Proszą o pomoc dla branży. Czekają na odpowiedź i nadal blokują drogi. Nowy szef polskich policjantów, Krzysztof Gajewski, zastąpi Marka Działoszyńskiego. Jego rezygnację przyjęła szefowa MSW. Teraz czas na Oscara. Polski film Ida, doceniony przez Brytyjską Akademię Sztuki Filmowej i Telewizyjnej. And the BAFTA goes to Ida. Krajowa 16 w kierunku Grudziądza, 12 pod Błaszkami w powiecie sieradzkim, 2 w Międzyrzecu Podlaskim i Zdanach koło Siedlec. Tam m.in. drogi blokują rolnicy. Nie wykluczają wyjazdu do Warszawy, by tu rozpocząć blokadę ulic. Zrobią to, jeśli nie będzie odzewu ze stolicy. Wysłali list do ministra rolnictwa. Proszą w nim o pomoc dla ich branży. Na odpowiedź dają Markowi Sawickiemu czas do jutra, do 15. Kośćmi niezgody są kwestie dopłat do produkcji wieprzowiny i mleka oraz rekompensat za szkody łowieckie. Tu skończyły się kompetencje polskiego Ministerstwa Rolnictwa. Pozostałych 10 postulatów są zdaniem resortu już zrealizowane albo w trakcie realizacji. Inaczej uważają związkowcy. Interwencja rządu faktycznie była, ale symboliczna. Na wyrównanie strat potrzeba więcej środków. Szczegóły pisma rolników wysłanego już do ministra Sawickiego będą znane o godzinie 13:00. Wówczas w miejscowości Zdany odbędzie się konferencja lidera rolniczych protestów Sławomira Izdebskiego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Tragedia w Starej Łubiance w powiecie pilskim. Troje mieszkańców śmiertelnie zatruło się prawdopodobnie tlenkiem węgla, informuje Zbigniew Szukajło z Pilskiej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pogotowie stwierdziło zgon 3 osób, to jest 2 mężczyzn i 1 kobiety. Są to osoby dorosłe. W niewielkim pomieszczeniu, w którym zostały odnalezione te 3 osoby śmiertelne, obecny był piecyk gazowy. Na miejscu w tej chwili pracuje prokurator i policja i wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. W domu jednorodzinnym, w którym doszło do tragedii, znajdują się także piece kaflowe. Jednak to prawdopodobnie piecyk gazowy był źródłem tlenku węgla. Krzysztof Gajewski, nowym szefem polskich policjantów, zastąpi Marka Działoszyńskiego, który zrezygnował ze stanowiska komendanta głównego, tłumacząc decyzję względami osobistymi. Minister spraw wewnętrznych przyjęła dymisję Działoszyńskiego, wystąpiła do premier o odwołanie poprzedniego komendanta i przyjęcie kandydatury nowego szefa policji, informuje rzecznik MSW Małgorzata Woźniak. O powołanie na to stanowisko Krzysztofa Gajewskiego, który dotychczas pełnił funkcję pierwszego zastępcy komendanta głównego policji. Gajewski pracuje w policji od kilkunastu lat, w Komendzie Głównej od 2012 roku. Członkowie rodzin królewskich z Bliskiego Wschodu, politycy i osoby show biznesu, wszyscy oni lokowali nieopodatkowane pieniądze w szwajcarskiej filii banku HSBC. Informacje uzyskane przez dziennikarzy czołowych na świecie mediów dzięki przeciekowi dotyczą w sumie 100 tysięcy klientów z ponad 200 krajów. Francuski Le Monde pisze o SwissLeaks. 100 tysięcy indywidualnych klientów, 20 tysięcy firm i ogromna suma 180 miliardów euro. Oto dane dotyczące finansowych operacji umożliwiających uchronienie części zarobków przed bezlitosnym toporem Urzędu Skarbowego. A na liście obok aktorów, projektantów mody, ludzi show biznesu, słynnych gwiazd boiska i estrady, wziętych chirurgów i zarabiających krocie adwokatów znaleźli się też terroryści, handlarze narkotykami i osoby współświadka zorganizowanej przestępczości. Obok amerykańskiego aktora Johna Malkowicza i francuskiego komika

After all she gave, after all she gave. And Bill, every time they'd overlook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. Too late to dabble as it's all too late. Bill, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, you devil, it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. Bill was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she after all she did, after all she did. Mark Knopfler, jego zapowiedź płyty marcowej. Kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry, wypoczęta, naoddychana, świeże powietrze w płucach, w głowie. Wszyscy w góry, a ty nad morze. A ja tak, i była świetna pogoda, a wszyscy tak straszyli, że to tam, no rzeczywiście była cofka, ale już tego nie doczekałam. Więc zabezpieczali niektóre fragmenty miasta przed tym, co może się zdarzyć. Ale ja dzisiaj właściwie z nadzieją przyszłam, z nadzieją, bo poniedziałek na lepsze kontakty z ludźmi i w rodzinie i w pracy. Ale zacznę od tego, co z nami robi stres, bo kiedy działamy w stresie, robimy cokolwiek, kiedy mamy te emocje, nie ogarniamy całości, mamy zawężoną percepcję. Widzimy mniej, a czasem nawet inne rzeczy niż powinniśmy zobaczyć. Dlaczego? Ponieważ zmysły wychwytują bardzo dużo informacji, ale świadomość przetwarza nieliczne. A dookoła jeszcze ci mówią, no zrób coś, no weź się do roboty, no zrób jakiś krok, podejmij decyzję, choćby na siłę. No właśnie, Tomek Jamroziak, psycholog. Kluczem jest na siłę. Niebezpieczeństwem jest to, że nasza uwaga skupi się na tym, co na zewnątrz. Pomyślimy sobie, nieważne co czuję, dam radę. Przetrwam, przeżyję. Taki lodołamacz, Godzilla. Po prostu nic mnie nie obchodzi, co sam czuję. Niezależnie od kosztów poradzę sobie. Będę parł do przodu, osiągnę wszystko. Natomiast oczywiście człowiek, który nie patrzy, co się z nim dzieje, może po drodze wyczerpać swoje zasoby energetyczne. Może też przekroczyć jakieś wewnętrzne granice zachowań, które są akceptowalne. Krzyczeć na najbliższych, bo mnie jest ciężko, to wam też powinno być ciężko. Wymagam dużo od siebie, będę wymagał dużo od was. Druga wersja to wejście w takie małe stworzonko, które jest przerażone. Koncentruje się na przeżywaniu bardzo nieprzyjemnych w tym momencie emocji. To często jest smutek, poczucie bezradności, no bo skoro jest tyle lęku, tyle smutku i świat jest tak przerażający, to co z tym zrobić? No ale ani Godzilla, ani ta druga wersja, ja nie wiem, czy służą człowiekowi. Ciekawe jest to, że one nie są prawdziwe, bo one są tylko część. częścią szerszego obrazu rzeczywistości, bo my i jesteśmy w stanie podejmować działania i jesteśmy w stanie przeżywać emocje. No to co zrobić, żeby sięgnąć po coś więcej? Odzyskać oddech. Warto, kiedy jesteś na jakimś trudnym spotkaniu, albo kiedy jesteś w samochodzie i kierowca przed tobą gwałtownie zahamował. Albo nawet w pracy. Albo jesteś w pracy i dostajesz kolejne polecenie, jeszcze jedno, albo przychodzi klient do ciebie, który miał zły dzień i zaczyna mówić podniesionym głosem, może zanim podejmiesz działanie, wdech i wydech, tu jest pewien sekret. To nie chodzi o oddychanie. Tu chodzi o to, żeby ten oddech był uświadomiony wewnętrznie. Zobaczyć, jak on płynie w ciele i po wydechu dopiero zastanowić się nad reakcją. To pierwszy krok, a potem? Ocenić sytuację i podjąć działanie. Wiesz, kiedyś to się mówiło, prześpij się z tym. Z drugiej strony, jak można spać w emocjach? Ważna rzecz, bo jak ludzie mówili, prześpij się z tym problemem albo odłóż do rana podjęcie decyzji, to tak naprawdę mówili o czymś ważnym nie tylko emocjonalnie, ale też intelektualnie. Czyli o zyskaniu dystansu. Ponieważ w emocjach nasz obraz świata jest wykrzywiony. Niezależnie, czy człowiek skończył studia, ma 6 doktoratów i profesurę, czy właśnie jest uczniem podstawówki i idzie na pierwsze zajęcia nowego roku. Zawsze, kiedy pojawiają się emocje, one mają wpływ na naszą percepcję. Te dwie rzeczy są ze sobą połączone. Natomiast, kiedy prześpimy się, mamy do czynienia z taką sytuacją, w której zaczynamy widzieć emocje we właściwym dystansie. No bo ile rzeczy jest takich w naszym życiu? Ile takich sytuacji, o których sobie myśleliśmy w emocjach, że są straszne, nie damy rady, a daliśmy. A następnego dnia kompletnie inaczej. Tak, po roku nawet w ogóle nie pamiętamy, że takie coś miało miejsce. Zwróciłeś uwagę na oddech, no i na ten wypoczynek, który przywraca właściwą wagę naszym sprawom, naszym rzeczom. Ale co my robimy? 2 razy tabletka. I na nerwy, i na sen. Tabletki dobrze działają w sytuacjach awaryjnych. Jeżeli korzystamy z silnych środków, które powodują zmianę naszego nastroju, czy to są tabletki na uspokojenie, czy to jest tak naprawdę cukier, który możemy zjeść w słodyczach, czy oglądanie telewizji, picie alkoholu, ten rodzaj zachowań będzie miał tendencję do tego, żeby się przełożyć w nawyk, bo motywacja organizmu jest bardzo czytelna. Zawsze, kiedy to robisz, jest ci trochę lepiej. Może to nie rozwiązuje twojego problemu, ale przynajmniej o nim nie myślisz. I to nas stawia w bardzo dziwnej sytuacji, bo my się rozluźniamy, uspokajamy, albo przynajmniej nie zajmujemy sprawą, a ta sprawa pozostaje. No mam już świadomość całego mechanizmu, no to co teraz zrobić, żeby było inaczej? Po prostu warto, trzeba, należy i jeszcze nie wiem co, stworzyć sobie własny system, osobisty system wychodzenia z tego. Skoro już wiemy jak, to nie pchać się w sytuacjach, kiedy na przykład już jesteśmy poddenerwowani, a idziemy na coś ważnego. No nie da rady, najpierw się uspokoić, a potem podjąć te inne działania korzystne. No i teraz jeszcze ludzie pytają tak, no a jak oddychać, nosem czy ustami? Najlepiej nosem, ale jeżeli nos zatkany, jeżeli jest alergia albo cokolwiek innego, to ustami też będzie dobrze. Także to, co ta moja nadzieja na inne, lepsze kontakty w pracy i w rodzinie, to jest taka, że mam świadomość tego, co ze mną się dzieje. A skoro mam tę świadomość, i jestem człowiekiem rozumnym, no to wiem teraz, jak działać i jak sobie pomóc. Masz swój własny sposób na uspokojenie się? Właściwie mogę powiedzieć, że trochę tak. Wyłączam telefony i to jest dla mnie takie wyciszenie, że jestem jakby w swoim świecie. A to uciekanie w sny, prześpij się z tym, ja też nie umiałbym tego tak zrobić. Natomiast chciałem cię zapytać, bo chyba cię nigdy nie pytałem, czy ty miewasz sny? No pewnie. Ale masz tak, że jak się obudzisz w nocy i potem zasypiasz, to śnisz dalej ten sam sen? Też tak bywa. Ja a mało tak. Tego, jak mi się zakończenie nie podoba, to sobie potrafię zmienić. Ale jeszcze a propos snów. Zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę ludziom, którzy pracują na bardzo wysokich stanowiskach, w bankach, są menadżerami wysokiego szczebla i tak dalej. I oni mają tę umiejętność. Kupa kłopotów, a oni idą spać. Przesypiają 8 godzin i jest wszystko inaczej. Ja czyli zapadają się w sen. No ja akurat takiej zdolności nie posiadam, więc inaczej sobie radzę. Grażyna Dobroń, dziękuję ci bardzo. Do jutra. Miłego. My love. to dla tych, którzy lubią się pogibać. Tłusty czwartek we czwartek, potem ostatnia sobota, ostatni weekend karnawału i potem ostatki. Proszę o tym pamiętać. A teraz będzie piosenka przepiękna dla tych, którzy chcą się troszeczkę wyciszyć przed południem. Ostatnie takie trio. Barbara Streisand, Stevie Wonder i Babyface. Piosenka zatytułowana People jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. Dokładnie 11.30. Margan na urlopie. To my sobie Chill Out Cafe gościnnie do południa. D'un petit bonhomme

Snow i White, Bird of Paradise. Za 16 minut godzina 12. A tak się cieszyliśmy na spotkanie jutro z panem profesorem Henrykiem Samsonowiczem i z Adasiem Nowakiem. Nie będzie rejestracji tej audycji, nie będzie nagrania. Panie profesorze, zdrowia, proszę szybko wyjść z choroby, a państwa zaprosimy w innym terminie. No ale druga wiadomość jest taka, że za chwilę powieść Olgi Tokarczuk Księgi Jakubowe. Mamy książki dla państwa. Proszę zadzwonić do Sylwii 2 2 i 7 3. To tyle na dzisiaj. Za kwadrans południe Anna Regulska, Sylwia Hejmarek Niedźwiecki. No właśnie, proszę nie chorować. Jeść, czosnek pić z mlekiem. Naprawdę smaczne to jest, a łagodniejsze dla żołądka. No i do usłyszenia następnym razem. Trójkowy znak jakości. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe albo Wielka Podróż. Przez 7 granic, 5 języków i 3 duże religie, nie licząc tych małych. Opowiadana przez zmarłych, a przez autorkę dopełniona metodą koniektury, z wielu rozmaitych ksiąg zaczerpnięta, a także wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka. Mądrym dla memoriału, kompatriotom dla refleksji, laikom dla nauki, melancholikom zaś dla rozrywki. Czytają Jan Peszek i Sandra Korzeniak. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Drogi. Fragment 26. Biegun. Wieczorem przed plebanię Filejowską zajeżdża żydowska fura kryta konopną derą, ale tylko zwalnia. Nawraca na podwórku księdza i znika na drodze do Rohatyna. Ksiądz patrzy z ogrodu i widzi pod witlinowym płotkiem wysoką, stojącą bez ruchu postać. Ciemny płaszcz spływa jej z ramion do ziemi. Księdzu przemyka przez głowę myśl straszna, że oto przybyła po niego śmierć. Ksiądz łapie drewniane grabki i szybkim krokiem idzie jej na spotkanie. Ktoś ty? Mów zaraz. Ja jestem ksiądz Najświętszego Kościoła i diabła się nie boję. Wiem, mówi nagle cicho męski głos. Jest chropawy, łamiący się, jakby jego właściciel nie używał go od 100 lat. Ja jestem Jan z okna. Nie bójcie się mnie, księży dobrodzieju. Jestem dobrym człowiekiem. To co tu robisz? Słońce już zaszło. Żydzi mnie tu podrzucili. Ksiądz podchodzi bliżej i próbuje dojrzeć twarz przybysza, ale ten trzyma głowę spuszczoną, a wielki kaptur ją zakrywa. To już przesada z tymi Żydami. Za kogo oni mnie mają? Mruczy pod nosem ksiądz. Jakże to podrzucili? Czy ty z nimi trzymasz? Teraz trzymam z księdzem dobrodziejem, odpowiada tamten. Mężczyzna mówi niewyraźnie, jakby niedbale, ale po polsku, z lekkim tylko rusińskim zaśpiewem. Głodnyś? Nie bardzo. Dobrze karmili. To czego chcesz? Schronienia. Domu własnego nie masz? Nie mam. Ksiądz waha się przez chwilę, a potem z rezygnacją zaprasza. To chodźże do izby. Mokre dziś powietrze. Postać rusza niezdecydowanie ku drzwiom, widocznie utykając, i na chwilę kaptur odsłania kawałek jasnego policzka. Przybysz naciąga go z powrotem na twarz, lecz ksiądz już dostrzegł coś niepokojącego. Popatrz tu na mnie, rozkazuje. Wtedy tamten jednym ruchem podnosi głowę i kaptur opada na plecy. Ksiądz cofa się mimowolnie i wykrzykuje: Jezusie Nazareński, czy ty człowiek? Ano sam nie wiem. Ja mam cię do własnej izby wziąć? Księża wola. Rożko! Ksiądz woła szeptem służącego, ale chyba tylko po to, żeby dać tej strasznej twarzy do zrozumienia, że nie jest tu sam. Boicie się mnie, odzywa się postać ze smutkiem. Ksiądz po króciutkiej chwili wahania nakazuje gestem, by szedł przodem do domu. Prawdę mówiąc, serce mu wali, na dodatek Rożko gdzieś zniknął, jak to on. Wejdź, mówi do mężczyzny i ów wchodzi do środka, za nim ksiądz. Tam w tle lichtarza widać więcej. Dół twarzy jest zupełnie zniekształcony bliznami, jakby ściągnięto zeń skórę. Znad tej rany, pod gęstymi czarnymi włosami, błyszczą duże, ciemne, płonące oczy. Młode, można by powiedzieć piękne. Może tylko z powodu tego kontrastu. Na rany Chrystusa co ci się stało? Pyta wstrząśnięty ksiądz. Opowieść bieguna. Żydowski czyściec. Ksiądz dziwi się tej niezwykłej istocie, która nazwała siebie Janem z okna. Okno to wieś niedaleko Toków, wiele mil stąd. Ksiądz nie wie, do kogo należy, Jan nie chce powiedzieć. Mówi o właścicielu pan. Jak pan, to pewnie Potocki. Wszystko tu ich. Mężczyzna zjada trochę chleba i popija maślanką. Nic więcej ksiądz nie ma. Częstuje go potem wódką, ale tamten nie chce. Siedzi sztywno, nawet nie zdjął okrycia. Dolatuje od niego zapach koni. Saba ze zjeżoną rudą sierścią obwąchuje go z powagą, jakby świadoma tajemnicy. Widać, przybysz ma na sobie zapachy jej nieznane, bo zabiera jej to dużo czasu, zanim uspokojona położy się spać przy piecu. Ja jestem trup. Odzywa się nagle człowiek o strasznej twarzy. Ksiądz martwego nie wyda. Ja z martwymi obcuję, mówi ksiądz po chwili i pokazuje ręką książki za sobą, te, które leżą na stole. Jestem przyzwyczajony do ich opowieści. Nic mnie nie dziwi. Mogę nawet uczciwie przyznać, że wolę słuchać martwych niż żywych. Wtedy tamten jakby się rozluźnia. Zdejmuje z ramion ciemną żydowską opończę i odsłania mocne ramiona, na które spadają długie włosy. Zaczyna opowiadać cichym głosem, monotonnym, jakby sobie tę opowieść długo w głowie powtarzał i w końcu nauczył się jej na pamięć. Teraz daje ją księdzu niczym garść monet za gościnę. Ojciec tego Jana z okna pochodził spod Jasła, matka zaś z Mazowsza. Przybyli tu jako zasiedleńcy. Pobrali się i dostali do uprawy kawał ziemi koło Tarnopola. Ale umowa z panem, który tę ziemię na własność posiadał, była taka, że dla siebie pracują 15 lat. Potem za użytkowanie pańskiej ziemi mieli płacić w towarze i robociźnie. No i stawali się własnością pana. Okno słynęło z tkania kilimów i ojciec marzył, żeby tego fachu nauczył się Jan. Jan urodził się już w niewoli jako najmłodszy z dziewięciorga rodzeństwa. Dwie siostry starsze Jana zatrudniane były we dworze. Jedna jako kucharka, druga paliła w piecach. Ta, gdy zaszła w ciążę, została przez pana wydana za mąż do sąsiedniej wsi. Wtedy Jan po raz pierwszy próbował uciec. Młody i niedoświadczony ruszył piechotą z węzełkiem na kiju, zadowolony i pewny swego. Sypiał w lesie i wkrótce się przekonał, że lasy pełne były takich zbiegów jak on. Został jednak złapany przez pańskich parobków kilka mil od domu. Pobito go do krwi i zawleczono do aresztu, którym był loch pod oborą. Tam spędził 4 miesiące. Potem jeszcze trzymano go w dybach i publicznie wychłostano. Powinien się cieszyć, że kara była tak łagodna. Po tym wszystkim pan kazał mu wziąć za żonę dziewczynę z dworu w widocznej już ciąży. Tak robiło się z niespokojnymi mężczyznami. Rodzina i dzieci ich uspokajały. Ale Jana to nie uspokoiło. Dziewczyny nigdy nie pokochał, dziecko zmarło, a ona uciekła gdzieś ze wsi. Jan przez jakiś czas pokornie pracował i uczył się tkania na cudzym warsztacie, lecz kiedy jednej zimy umarli oboje rodzice jedno po drugim, ubrał się ciepło i wziąwszy wszystkie ich oszczędności, zaprzągł konia do sań i postanowił dostać się do rodziny ojca pod Jasłem. Po 2 miesiącach zgłosili się po niego ludzie jego pana. Raz zostawili go związanego i poszli do karczmy pić. Lecz i tak nie miał siły uciekać. Siepacze pańscy złapali go i jeszcze jednego uciekiniera i popijanemu pobili tak mocno, że stracili przytomność. W strachu przed pańskim gniewem chcieli ich cucić, ale uznawszy, że nie żyją, zostawili go w dębowym zagajniku i przykryli śniegiem, żeby się ich grzech nie wydał. Ten drugi zaraz zmarł. Tam Jan leżał twarzą w dół i tam jakimś cudem znaleźli go przejeżdżający kilkoma wozami Żydzi. Obudził się po kilku dniach w rohatyńskiej oborze Szorów. Wokół inny język, inne twarze. I Jan pomyślał, że oto umarł i znalazł się w czyśćcu. I ten czyściec jest czemuś żydowski. I tu teraz przyjdzie mu spędzić wieczność, rozpamiętując swoje małe, chłopskie, niewinne grzechy i gorzko za nie żałując. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu, Jordi Savall, Jerozolima i Bałkany oraz muzyka polskiego baroku w cytatach. Gościnnie Piotr Mos. Powieść opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, Bon Voyage. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, mężczyzno, kochanie?